30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple, przedsprzedaży kart podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka. Mamy czwartek, 28 listopada. Minęła 11. Na serwis zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Szymon Hołownia był studentem Kolegium Humanum, podaje Newsweek. Marszałek utrzymuje, że nauki na uczelni nie podjął. Polski IPN wciąż nie przekazał listy miejsc, w których mają być poszukiwane szczątki ofiar zbrodni wołyńskiej, informuje IPN Ukraina. 106 lat temu Polki otrzymały prawa wyborcze. Mikołów na Śląsku chce uczcić to wydarzenie. Studentem Kolegium Humanum, uczelni, która sprzedawała dyplomy, był marszałek Sejmu Szymon Hołownia, podaje Newsweek. Byli pracownicy uczelni twierdzą, że polityk był na liście studentów, ale nie uczęszczał na zajęcia. Informatorzy Newsweeka twierdzą też, że oceny oraz inne dokumenty Szymona Hołowni były wpisane do systemu Sokrates, obsługującego uczelnię. Dostęp do niego ma kierownictwo uczelni, pracownicy dziekanatu i wykładowcy. Wczoraj Szymon Hołownia bronił się podczas konferencji w Sejmie, mówiąc, że faktycznie złożył wniosek o przyjęcie na studia w Kolegium Humanum, ale studiów nie podjął. Stwierdził, że zarzuty o próbę nieuczciwego uzyskania dyplomu są pomówieniem i sygnałem rozpoczynającej się kampanii wyborczej. Szef Instytutu Pamięci Narodowej Ukrainy twierdzi, że polski IPN od września nie odpowiedział na jego prośbę o przekazanie listy miejsc, w których mają być poszukiwane szczątki ofiar zbrodni wołyńskiej. We wrześniu zwróciliśmy się do Instytutu z prośbą o dostarczenie nam listy. Jak dotąd nie ma odpowiedzi, powiedział Anton Drobowicz, agencji Interfax Ukraina. We wtorek Ukraina potwierdziła, że nie ma żadnych przeszkód do prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na jej terytorium. Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński przyznał rano w Trójce, że sprawę należało załatwić znacznie wcześniej, by nie zajmować się tym w czasie toczącej się wojny. Polityk zaznaczył, że bez rozwiązania historycznych kwestii rzezi wołyńskiej Ukraina nie może wejść do Unii. A jak pani sobie wyobraża, że bez rozwiązania tej sprawy można wejść do Unii Europejskiej? Że Ukraina będzie w Unii Europejskiej bez załatwienia sprawy zbrodni i nikt w Polsce nie jest zadowolony z tego, że dopiero wicepremier polskiego rządu i minister obrony narodowej po tylu latach musiał Ukraińcom powiedzieć prawdę dotyczącą tej smutnej rzeczywistości, że nie można wchodzić do Europy, nie rozwiązując sprawy historycznej. Polska od lat domagała się zgody na prace ekshumacyjne na Wołyniu. Były minister rolnictwa Wojciech O. usłyszał zarzuty w związku z przestępstwami o charakterze gospodarczym. Potwierdziła to prokuratura krajowa. Śledczy planują podać więcej szczegółów po zakończeniu przesłuchań. Ponad milion Ukraińców nie ma prądu po nocnych i porannych zmasowanych atakach rosyjskich dronów i bombowców. Regionalne władze poinformowały, że celem ataków były obiekty infrastruktury energetycznej. Służby pracują nad przywróceniem energii, mówi szef administracji wojskowej obwodu wołyńskiego Iwan Rudnycki. Przywrócono dostawy prądu do wodociągów. Nie ma już problemów z dostępem do bieżącej wody. Pracujemy nad przywróceniem elektryczności do budynków mieszkalnych. Transport elektryczny nie w pełni jeszcze działa. Są przerwy w komunikacji. Na terenie regionu rozmieszczono punkty pomocy. Є перебої зі зв'язком. Близько 142 пункти незламності є розгорнуті на території області. Prezydent Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że Rosjanie zaatakowali infrastrukturę cywilną, m.in. za pomocą broni kasetowej. 25 organizatorów nielegalnej migracji szlakiem białoruskim zatrzymano w akcji Europolu. Działania prowadzono w Polsce, Anglii, Serbii, Bośni, Austrii i Niemczech. O szczegółach akcji informuje kapitan Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z placówki w Terespolu zgromadzili materiał, który jednoznacznie wskazywał na funkcjonowanie międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie organizowali innym osobom przekraczanie polsko-białoruskiej granicy wbrew przepisom. Do sprawy zatrzymano obywatela Iraku i 4 Polaków. W tej sprawie prowadzone są 2 śledztwa. 106 lat temu Polki otrzymały prawa wyborcze. Mikołów w województwie śląskim chce uczcić to wydarzenie, tworząc szlak kobiet powiatu mikołowskiego. Prace nad nim są już zaawansowane, zaznacza zastępczyni burmistrza miasta Aneta Esnajkier. To jest takie dzieło, które łączy de facto herstorię z turystyką rowerową i pieszą. Planujemy, żeby przez powiat mikołowski poprowadzić właśnie szlak kobiet powiatu, a w Mikołowie dodatkowo pieszo poprowadzić szlak taki herstoryczny. W ubiegłym roku w ramach obchodów rocznicy przyznania Polkom praw wyborczych w Mikołowie powstał Skwer Praw Kobiet. Rocznica uzyskania przez kobiety praw wyborczych będzie tematem dzisiejszego Klubu Trójki o godzinie 20. A w audycji wezmą udział profesor Dobrochna Kałwa z Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesor Katarzyna Stańczak-Wiślicz z Polskiej Akademii Nauk. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na Pomorzu i w zachodniopomorskiem. W porywach może osiągać 75 km na godzinę. Wszędzie pochmurno, opady deszczu na północy, na obszarach podgórskich może padać deszcz ze śniegiem, w górach i lokalnie na północnym wschodzie śnieg. Na termometrach od 4 stopni na północnym wschodzie, około 7 w centrum, do 9 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po godzinie 11. Dobrego dnia. Przed nami ostatnia godzina audycji pod wspomnianym szyldem. Mam przyjemność pracować z Agnieszką Łukasiewicz. Audycję realizuję i Anną Lalką. O, Ania audycję przygotowała. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. A tej grupy i tego utworu przedstawiać nie trzeba. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 13 minut po godzinie 11. Co jeszcze przed nami w audycji Dobrego Dnia? Za moment po bardzo fajnym utworze cykl Terra Kultura Agnieszki Obszańskiej. Potem Biegam, bo lubię, czyli coś dla biegaczy. I jeszcze oczywiście proza. A teraz wspomniane triki, a triki to jest ktoś. Był triki, ale nie tylko triki, bo tam także przed chwilą zresztą można było usłyszeć Eda Kowalczyka, wszyscy dojrzewający muzycznie w latach 90. pamiętają, że był liderem grupy Live. Naprawdę to była dobra muzyka, a teraz będzie Agnieszka Obszańska. Terra Kultura. Dzisiaj zacznę od pewnego szczególnego zaproszenia. Fez Rot wydawozwidział na festiwalu literackim w Katowicach, na moim festiwalu, małym festiwalu Wielkiej Literatury. Będziemy mieli dwa dni uciechy ze Śląska, ze śląskiej literatury i ze śląskiej kultury. Zbudujemy taką małą wspólnotę kole literatury. To Marcin Musiał, który zaprasza na dwa listopadowe dni wypełnione spotkaniami ze śląską literaturą, na którą będziemy mogli spojrzeć bardzo szeroko. Jak? O tym już teraz. Mały festiwal wielkiej literatury odbędzie się już jutro i pojutrze w Katowicach, a my wskakujemy w jego świat. On się nazywa Mały i ewoluuje, a czasem dewoluuje, raz jest mniejszy, raz większy. Były dotychczas dwie edycje, więc to lekkie puszczenie oka z tą małością, bo to jednak w sumie 13 różnorodnych wydarzeń. A wielka literatura to literatura śląska, która no jakoś tak dotychczas nie znalazła swojego mecenasa. Śląsk rozumiany jako taki fenomen historyczny, kulturowy, duchowy, więc no musimy wszystko sobie oddolnie robić. Pierwsza edycja odbywała się w 4 miastach, to było ponad 17 wydarzeń. Druga edycja jest no już dosłownie małym festiwalem, bo dzieje się tylko podczas 2 późno-końcowo-listopadowych dni i mieści się w jednym w zasadzie budynku, bo nasz festiwal będzie się odbywał na scenie na Starym Dworcu w Katowicach, czyli tym dworcu pierwszym katowickim sprzed ponad 100 lat, który teraz zyskał nowe życie, tak jak w zasadzie śląska kultura zyskuje nowe życie, bo w ostatnich latach możemy obserwować, jak znacząco te prądy takie emancypacyjno-kulturalne się nasiliły, jakie one mają przełożenie na dyskurs taki kulturalno-polityczny, ale też jakie te prądy mają przełożenie na literaturę. I tak, jutrzejszy pierwszy dzień festiwalowy to ważny moment. Otóż wręczenie Śląskiej Nagrody Literackiej Honoris Causa. Jeśli chodzi o nagrodę śląską, nagrodę literacką Honoris Causa, my nie przyjmujemy żadnych założeń etnicznych, bo może ją dostać Ślązak, Ślązaczka lub też zupełnie nie Ślązak i zupełnie nie Ślązaczka, którzy w zeszłym roku, czyli w roku ubiegłym w stosunku do przyznania nagrody popełnili książkę o Śląsku albo popełnili ją na Śląsku. To są takie kryteria, za co można dostać i kto może dostać, a skąd się to bierze. Właśnie z podobnej przyczyny jak sam festiwal, z tego, że na Śląsku mamy w zasadzie jedną taką znakomitą nagrodę literacką, górnośląską nagrodę Juliusz, która premiuje najlepsze biografie wydane w Polsce, a dotychczas nie byliśmy sami w stanie siebie docenić. Docenia się tych pisarzy, te pisarki na zewnątrz, a na Śląsku oni są niewidoczni. Z tej potrzeby się wzięła nagroda Honoris Causa, więc została nominowana Anna Cieplak za książkę Ciało Huty, Marcin Melon za napisaną w języku śląskim pierwszą powieść feministyczną Jak Truda Latuscyno ratuje socjalizm i Zbigniew Rokita za jego reportaż Odrzania. Ogłosimy zwycięzcę lub też zwyciężczynię tej nagrody podczas pierwszego dnia festiwalu, czyli w piątek 29 listopada. To rozdanie nagród poprzedzi dyskusja z nominowanymi. Poprowadzi ją Anna Dudzińska, doskonale znana słuchaczom i słuchaczkom radiowej Trójki. Sama będzie gościnią Wysłuchamy fragmentu jej audioserialu Samowie, wyrzut sumienia Skandynawii i tego pierwszego wieczoru też zobaczymy stand-up historyczny, nowa formuła, powoli się przyjmująca na Śląsku, to znaczy mniej więcej tyle, że my tutaj naszej śląskiej historii mamy takich jakichś momentów ironicznych, momentów wręcz takich irracjonalnych, wybuchających jakimś takim pure nonsensem, że aż tworzymy tutaj stand-up historyczny. A to nie koniec, bo pierwszy dzień zakończy jeszcze nocny spacer szlakiem neonów. A w sobotę czekają na nas przede wszystkim spotkania i ważne rozmowy. Ważnym tematem na pewno są kobiety, śląskie kobiety. Ja układając program festiwalu bardzo zadbałem o to, żeby było dużo kobiet. Tak zadbałem, że 70% występuje. Rozmawiać też będziemy dużo o kobietach. Też ten moment równościowy, ale w sensie ludowym. Akurat na moim festiwalu odbędzie się prapremiera ważnej książki niemieckiego noblisty Gerharda Hauptmanna, czyli Tkoczy po śląsku, po polsku Tkaczy, a po niemiecku Die Weber. Dramat, który opisuje powstanie tkaczy dolnośląskich sprzed ponad 100 lat. I teraz ten dramat został przetłumaczony przez Mirosława Syniawę na język śląski i odbędzie się na festiwalu jego prapremiera. Cały dzień się zakończy filmem właśnie też Die Weber, filmem niemym, do którego muzykę specjalnie na tę okazję napisał Michał Wajdzik, katowicki twórca muzyki elektronicznej. I tak zapowiada się to dwudniowe spotkanie ze śląską literaturą. Na mały festiwal wielkiej literatury zapraszam do Katowic już jutro i w sobotę.

To też właśnie w zależności od sytuacji. Oczywiście mamy jeszcze rękawiczki i czapkę. Tutaj każdy troszeczkę inaczej reaguje i jedni dłużej są w stanie biegać bez rękawiczek przy niższych temperaturach, ale są też takie osoby, dla których już 5 stopni wymaga założenia rękawiczek. Spodnie to jest też do wyboru. Wydaje mi się, że jednak takie spodnie obcisłe typu leginsy przylegające do ciała będą zawsze bardziej komfortowe. Niektórzy może krępują się, chociaż to już chyba nie te czasy i widzimy dookoła biegaczy biegających w obcisłych strojach i nikogo taki widok nie szokuje. I zapewniam, że oprócz kwestii estetycznych to ma praktyczne zastosowanie, bo spodnie, które są przylegające, de facto są cieplejsze i bardziej komfortowe. Jest jeszcze jeden aspekt jesienno-zimowego biegania. Otóż prawdopodobnie najczęściej wychodzimy na taki trening po zmroku, no i warto wtedy ubezpieczyć się w jakieś elementy odblaskowe. Odzież biegowa już takie elementy posiada, ale jeżeli stwierdzimy, że takich nie ma, warto sobie przyczepić jakiś mały odblask, albo latarkę czołową, która też na pewno nie będzie zbytkiem, po prostu przyda się i nasze bezpieczeństwo będzie i komfort biegania, spokojnie będziemy mogli sobie skupić się na treningu, na bieganiu, nie martwiąc się, że ktoś nas po prostu przez przypadek nie zauważy. Rzeczywiście odblasków nigdy o tej porze roku za wiele, myśląc oczywiście o biegaczach, zresztą nie tylko o tych, którzy poruszają się po prostu po zmroku. Co do leginsów, ja się nigdy nie dałem przekonać, przylegające dresy tak, leginsy nie. Teraz już konkurs, w którym można wygrać i dresy, i leginsy. Co kto woli? Przemierzam czarne pół. Na złotym grabie, zbieramy w puste kosze. Co inni mówią nam? Jak chcesz się bawić, to idź się spytaj pani, czy tę czwórkę da poprawić na pięć. Odpowiedzi na pytanie. Biegowym, tanecznym krokiem wchodzimy w konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Rough Radical, produkująca odzież sportową. roughradical.com.pl. Do wygrania mamy bon na 500 zł od Rough Radical, bon na odzież biegową i to dobrej jakości. Bluzy, spodnie, leginsy, etc. do wyboru, do koloru. Co trzeba zrobić, żeby taki bon wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533 i dokończyć w zabawny sposób, może rymując, zdanie: bieganie jesienią jest... Czekamy na Państwa propozycje pod numerem SMS 73533. Koszt to 3,69 zł. Przypomnę jeszcze raz zdanie do dokończenia. Bieganie jesienią jest... Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Rough Radical, produkująca odzież sportową. roughradical.com.pl. Pytania, których nawet... na złotych szczytach ma czary mary. Podoba mi się tak, bezpiecznie wiezie krak. Na złotych szczytach ma czary mary. Podoba mi się tak, bezpiecznie wiezie krak. Na złotych szczytach ma czary mary. Podoba mi się tak, bezpiecznie wiezie krak. Na złotych szczytach ma czary mary. Nikt nie wie, co robimy tu. Tu nawet nie ma dróg, po których można Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans został do godziny 12. Kto ceni prozę w trójce, ręka w górę? Patrzę za szybę. Są w górze. Bardzo dobrze. Ja też cenię ją sobie wysoko. Ignacy. Ignacy Karpowicz, Ludzie z nieba. Czyta Marcin Hyssner. Muzyka Piotr Moos. Jeśli po trzech tygodniach podróży przygodnymi transportami w ścisku, w brudzie i ogłodzie Franciszek uświadomił sobie, że nie ma pojęcia, nie mam zielonego pojęcia, myślał, w jakim języku my rozmawiamy. On znał nieźle rosyjski, Andrzej całkiem nieźle polski. Wiesz, Franciszku, zawsze mi czegoś brakowało. Szukałem i nie wiedziałem, czego szukam. Teraz wiem, Franciszku, brakowało mi ciebie. Podróżując z Andrzejem, Franciszek wcale nie porzucił niedawnych znajomych ani złożonych im obietnic, których obecnie wypełniać nie był w stanie skądinąd. Zaczął pisać listy myślowe, z czym nie zdradził się przed przyjacielem. Potrosze pragnął zachować je dla siebie, potrosze się ich wstydził lub też wstydził się naiwności wpisanej w swoje zamierzenie. Po licznych wewnętrznych redakcjach pierwszy list przybrał z grubsza następującą formę. Droga Fiauronio, piszę do ciebie ten list w głowie. Wiem, nigdy on do ciebie nie dotrze. Nie znam twojego adresu. Nie zapytałem cię, czy w ogóle uczyłaś się czytać i pisać. A jednak w niewytłumaczalny sposób wierzę, że echa moich myśli dotrą do ciebie przez czas i drogę. I sama mój list napiszesz w swoich myślach. Inaczej pewnie, ale jednak mój list pomyślisz. Fiauronio, nie ma dnia, żebym ciebie i twojej rodziny nie wspominał. Nie dane nam było wędrować długo razem, mimo to zapadliście najgłębiej w moje serce. A zwłaszcza ty, mądra i szlachetna dziewczynko, zwłaszcza ty zamieszkałaś w moim sercu i pod powiekami, i w uchu, i we wnętrzu dłoni, na zawsze. Możesz nie wiedzieć, lecz byłaś mi przewodniczką. Wyprowadziłaś mnie ze świata, który zapomniałem, wzięłaś za rękę i poprowadziłaś z mroku w światło. Moje słowa trącą patosem, lecz też wiem z niezachwianą pewnością, iż zasługujesz na wszystkie najbardziej odświętne słowa tego świata. Pozostańmy razem. Twój żołnierski. O czym się Franciszek dowiedział podczas wspólnej drogi, między innymi? O czasie. Wyruszył z Andrzejem 18 sierpnia 1915 roku oraz 3 sierpnia 1915 roku. Zależy według jakiej miary. Czas tutaj płynął co najmniej dwojako, a z czasem nie pozwalał się ogarnąć. W 3 tygodnie dawało się dotrzeć do 1916. Z pewną ulgą przyjął fakt, że tydzień składa się z 7 dni. Nie zapytał przyjaciela, ile miesięcy mieści się w roku. O nazwach okolic. Poznali się w guberni wileńskiej i zmierzali do Moskwy, omijając Petersburg. W Moskwie mieszkali rodzice Andrzeja, jego przyjaciele i znajomi oraz jego pierwsza wielka miłość, boleśnie niespełniona. Nazywała się Rytka i była hartem rosyjskim. Oraz miłości późniejsze, krótkie, niby w nocy godzina. I nie zawsze za nie udawało się nie płacić. Nie był z nich dumny, ani nimi zawstydzony. Opowiedział Franciszkowi, bo czemu nie? Ludzie popełniają błahostki, czasem błędy, a życie. O Petersburgu. Andrzeju, prawdopodobnie zapisałem się do petersburskiej szkoły pilotażu, bądź tak sobie wyobrażam. Lecz po co miałbym sobie takie coś wyobrażać? W każdym razie nic z latania nie wyszło. Gniewna kobieta zabrała mnie z miasta i to było raczej nie bardzo dawno temu. Nie wiem, ile mam lat. Zgaduję, że jestem całkiem młody. No, nie stary. Ile masz lat? 20, odpowiedział kompan. To ja też. O artefaktach z zachodu. W zdarzeniu z aeronautycznymi korabiami stracił skórzaną torbę ze wszystkim, co zawierała. Za to z rządzeniem losu uchował się pas z monetkami. O włosach. Poprosimy o nożyczki. Po co? Zapytał Franciszek. Po to, że przypominasz straszydło. Patrzę na ciebie i mam ochotę ściąć ci głowę. Takie uczucia przynależą, myślał Polak, zdaje się, że przynależą wyłącznie rodzicom względem potomstwa. O wstydzie. Franciszek wstydził się swego ciała nie przed sobą samym, lecz przed Andrzejem, który żartobliwie nazywał go czystym młodzianem z baśni, co nie było prawdą, gdyż po pierwsze myślał, po pierwsze jestem od bardzo dawna brudny, po drugie nie jestem czysty w duchowym sensie, mam myśli, a po trzecie, ale przecież wiedział, o co chodziło. Nigdy nie rozebrał się przy towarzyszu. Nie pokazał więcej niż poranioną nogę. Andrzej uważał Franciszka za przesadnie wstydliwego. Nieprawda. Franciszek ukrywał ciało, odkąd uświadomił sobie, że jego ciało jest... Długo szukał stosownego słowa. Wahał się od niekompletne przez niewłaściwe po uszkodzone. Nie jego wina. Nie powinien się wstydzić. W końcu to przecież ciało. On swojego ciała nie zawinił. O abrakadabrze. Urwali się znowu z transportu. Piekli małe, kradzione ziemniaki w ognisku. Spokój poszarpywał gałęzie wiązów. Franciszek pomyślał, że wolałby zjeść coś innego. Abrakadabra, wymamrotał. A wtedy zjawili się jacyś chłopacy. Zagadali życzliwie, zaśpiewali, pożyczyli szczęścia, ale chodziło im o ziemniaki. Ukradli z ogniska, a Franciszek i Andrzej nawet się nie zorientowali. Marcin Hycner czyta fragmenty nowej powieści Ignacego Karpowicza. Ludzie z nieba. Muzyka Piotr Mos. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Za prozę w Trójce odpowiada Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz, a za Dobrego Dnia dziś odpowiadali Agnieszka Łukasiewicz, Anna Lalka i Krzysztof Łoniewski. Ja mówię Państwu do usłyszenia w sobotnim porannym. Zapraszamy do Trójki. Stop being a baby. Cut it out.